นี่คือรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบกันเจอกันให้ท่านผู้ฟังเตรียมพร้อมท่านผู้ฟังในการที่จะได้ฟังธรรมการที่จะได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจได้เข้าถึงนิยามคือความหมายถูกต้องแห่งธรรมะนั้นหนึ่งในหลายๆเหตุปัจจัยที่พระเจ้าพูดถึงก็คือการให้มีจิตเป็นเอกคตาคือมีจิตเป็นหนึ่งฟังธรรมะด้วยแต่อย่าไปคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างด้วยอย่าสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้แต่อย่ามัวแต่สนใจแต่คำพูดอย่ามัวแต่สนใจแต่ผู้พูดอย่ามัวแต่สนใจแต่ตัวเองเป็นต้นจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงความหมายที่ถูกต้องของธรรมะได้และในการฟังนี้ก็ขอให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแนะนำบางทีข้อมูลบางอย่างเรารับไปเราไปพิจารณาใคร่ครวญดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ขอให้ลองทำดูในส่วนที่เข้าใจส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจท่านผู้ฟังอาจจะเขียนจดหมายมาถามข้าพเจ้าก็ได้ในการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายนำมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกให้ไปที่เว็บไซต์ของวัดนั่นเป็นเว็บไซต์เป็นทางการของวัดที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างในการเล่นปฏิบัติธรรมก็ไปที่เว็บไซต์วัดป่าดอนไหโศกเขียนเป็นตัวย่อได้5ตัวหนังสือก็คือ WP ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็ดอนไหโศกนั่นคือ wpdhs.org ที่นั่นจะมีข้อมูลพวกรูปภาพบ้างที่อยู่บ้างเบอร์ติดต่อบ้างหรือว่าข้อมูลในการเล่นปฏิบัติธรรมต้องเตรียมอะไรมาบ้างและมีตารางเวลาอย่างไรเราก็ไปดูที่นั่นกันได้เดี๋ยวมันจะอย่างนี้เราจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลที่เป็นธรรมะต่างๆแต่แน่นอนไอ้เรื่องความสอนของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็มีเป็นตัวบทสิกขาบทวินัยบัญญัติเอาไว้เรื่องราวบางทีเป็นบทสนทนาเป็นคำกลอนคำอุทานเป็นร้อยแก้วที่พระเจ้าอุทานแต่งขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีสาวกรุ่นพี่ๆเขาก็รวบรวมเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นของดีก็รวบรวมกันเอาไว้เนี่ยเป็นข้อมูลเขียนจดบันทึกกันมาเนี่ยซึ่งพวกเราก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยสืบทอดกันมาได้มีอ่านมีศึกษามีใช้ในการที่จะทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคฤหัสถ์เนี่ยที่ยังยินดีทองและเงินยังเสพกามยังกินข้าวเย็นอยู่ยังต้องการมีลูกมีบุตรมีภรรยามีสามีอยู่แต่ใช้ของดีๆงามๆอย่างที่คนบริโภคกามบริโภคกามก็คือหาความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ย5อย่างเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในภพที่ตัวเองอยู่นี้หรือแม้แต่ในวินาทีนี้เวลานี้ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งความสุขที่เป็นระดับเหนือโลกแต่ในที่นี้มีคฤหัสถ์คนหนึ่งที่เขาชื่อพยัคฆปัจฉะแต่ก็ไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ล่ะแต่เรื่องว่าสำหรับคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามแต่ยังแออัดอยู่ด้วยบุตรแต่ครองเรือนอยู่เดี๋ยวไปเยี่ยมคนนั้นเดี๋ยวไปเยี่ยมคนนี้แต่ถึงเวลาวันหยุดก็อยากไปเที่ยวแต่ยังกินข้าวเย็นต้องไปสังสรรค์พบปะเจอเพื่อนฝูงบ้างแต่อยากมีของงามๆเครื่องประดับสวยๆไว้ใช้เงินเก็บในธนาคารก็มีแต่อยากเก็บไว้ยินดีในทองและเงินอยู่ใช้ของหอมเครื่องรูปร่างรูปทาเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็มีอยากขับรถคันใหญ่ๆอยู่เนี่ยมีความสุขทางตาทางหูเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่ามีความสุขอยู่ด้วยกามยังบริโภคกามอยู่ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในทางธรรมะนี่ในปัจจุบันข้อที่หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความสุขในสัมปรายะในสัมปรายะหมายถึงโลกหน้าที่จะเข้าไปถึงพร้อมแล้วก็หมายถึงในโลกต่อไปนั่นแหละในที่นี้รวมถึงระดับเหนือโลกด้วยแต่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้คำตอบกับกระดาษผู้นี้ได้แบ่งเป็น2หมวดใน4อย่างแรกเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนี้ในภพที่คุณอยากจะบริโภคกามอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็ยังทำทางไปสู่ในระดับเหนือโลกคือพวกคฤหัสถ์บางคนเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ้นิพพานนิพพานเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเลยตอนนี้ขอฉันทำมาหากินก่อนเอฉันจะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวบ้างหรือว่าอยากมีความสุขในปัจจุบันนิพพานนิพพานอย่าพึ่งพูดถึงกันแต่ซึ่งข้าพเจ้าก็เคยพูดประเด็นนี้ไปหลายครั้งแล้วกับคุณเตือนใจบ้างหรือว่าพูดคนเดียวบ้างในช่วงต่างๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแต่วันนี้จะมาพูดถึงหมวดธรรมอีกอันหนึ่งแต่ถ้ามองจากมุมของผู้ที่ยังบริโภคกามในระดับที่ยังอยากที่จะมีความสุขแบบต่างๆที่เขามีกันในโลกนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการจะมีความสุขในลักษณะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลอดภัยนะแล้วก็ข้อที่2แล้วก็ทำทางนะข้อที่2คือทำทางต่อไปในสู่สิ่งที่ดีที่งามในอนาคตด้วยสิ่งที่ดีที่งามในอนาคตนี้ก็ไล่ไปนะตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ที่ดีๆหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือว่าขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ระดับเหนือโลกนั่นเลยคนทั่วไปเขาก็จะพูดว่ามีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมแต่ในความเห็นข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าโลกกับธรรมเกินเหนียวกันเนะเพราะว่าในโลกมันยังมีธรรมะอยู่แต่ถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือทางโลกกับระดับเหนือโลกแต่ซึ่งในที่นี้พระเจ้าได้ตรัสไว้ถึงในทิฏฐธรรมคือสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกใช่ไหมใช่อ้าวเราจะมีความสุขได้อย่างไรเรามาพูดถึงธรรม4อย่างนี้แล้วท่านในระดับที่จะยิ่งขึ้นไปนั่นเลยจากโลกนี้ไปนั่นจะเป็นระดับที่สูงขึ้นไปหรือเหนือโลกก็ได้คุณจะทำอะไรที่จะพาไปถึงตรงนั้นอันดับแรกนั่นคือที่อยู่ในปัจจุบันคือในโลกนี้แต่คนที่อยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าคุณต้องการมีความสุขนั่นยังมีชีวิตในการเสพกามอยู่ยินดีในการที่จะมีความสุขทางตาทางหูสิ่งที่คุณจะต้องมี4อย่างแรกอันดับแรกคือความถึงพร้อมด้วยความขยันถึงพร้อมด้วยความขยันทำยังไงก็ต้องลุกขึ้นตั้งแต่เช้าลุกขึ้นทำการงานจะเช้าก็ได้บางคนอยู่กะค่ำก็ลุกค่ำก็ได้อยู่กะดึกก็ทำไปแต่ด้วยการลุกขึ้นทำการงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมการค้าขายเป็นพ่อค้าจะขายของหน้าร้านหรือเป็นเซลล์ขายของแต่ทั้งนั้นเลี้ยงโคก็ได้นั่นพระเจ้าใช้ในที่นี้ใช้คำว่าโครกกรรมหรืออาชีพผู้ถืออาวุธจะเป็นข้าราชการทหารหรือเป็นราชบุรุษก็คือข้าราชการพลเรือนหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นทักษะแต่ศิลปะในที่นี้ก็คือหมายถึงทักษะในการทำการงานอันใดอันหนึ่งที่เราต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทักษะหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้บางคนอาจจะเก่งในด้านร้องเพลงเป็นทักษะคุณก็ทำไปบางคนมีทักษะในเรื่องของการก่อสร้างแต่คุณก็ใช้ศิลปะหรือทักษะที่คุณมีนั้นในการทำอาชีพนั้นๆสิ่งที่เราจะต้องมีในเรื่องของการถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่เกียจคร้านและสอดส่องอยู่ในอุบายในลักษณะที่จะทำอย่างไรให้งานของเราดีขึ้นแต่เป็นผู้ฉลาดในการทำเองก็ได้หรือว่าจะจัดให้คนอื่นทำก็ได้เพราะฉะนั้นความที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่เราทำหรือว่าคุณอาจจะทำอาหารซึ่งอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานก็ตามพวกนี้คือทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการงานถ้าคุณเป็นทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเครื่องจักรพวกนี้เป็นทักษะที่เราทำให้เชี่ยวชาญได้แต่ไม่เกยคร้านสอดส่องในอุบายนั้นแต่สอดส่องในการงานที่เราจะทำให้ดีขึ้นได้คุณศึกษาความรู้ไหมในการที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถของคุณเราคอยดูว่าเองงานของเราที่ทำตรงนี้แต่มีคู่แข่งเป็นอย่างไรเราจะให้ดีขึ้นได้อย่างไรสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไรนะก็ต้องสอดส่องในอุบายต่างๆเหล่านี้เพื่อนคำว่าสอดส่องในอุบายเนี่ยต้องไม่ประมาทนะต้องดูอยู่ตลอดเวลาเหมือนทหารเขาอยู่ตามชายแดนเนี่ยเขาส่องเล็งดูว่าข้าศึกมาไหมข้าศึกมาไหมแล้วต้องสอดส่องในอุบายนะเพื่อที่จะทำการงานของเราเนี่ยให้ดีนะซึ่งในที่นี้อาจจะทำเองก็ได้นะคือตัวเองลงไปลุยเองทำเองหรืออาจจะสั่งคนงานให้ทำก็ได้เป็นผู้จัดการก็ได้ตัวเองทำเองก็ได้อันนี้คือความหมายของคำว่าถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่การงานบางคนค้าขาย ก็ต้องดูนั่นแหละนะว่าเอ๊ะลูกค้าเราต้องการสินค้าอะไรนะขายช่วงไหนดีเราจะทำยังไงให้ขายดีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นสินค้าคุณมีอะไรบ้างแต่คือถ้าขายจะดีเฉพาะตอนเช้ากลางวันเย็นไม่ได้ขายเอ๊ะเรามาสอดส่องในอุบายอันใดอันหนึ่งที่ทำให้ขายได้หรือว่าด้วยเทคนิคการซื้อขายอย่างไรหมุนเงินอย่างไรนะมันถึงจะทำให้การค้าขายดีขึ้นมาได้อันนี้ก็พวกทักษะเกี่ยวกับการขายเนี่ยพวกวานิชยกรรมนี่ก็เรื่องของอุทานสัมปทาเนี่ยแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันทีนี้พอคนถึงพร้อมด้วยความขยันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทรัพย์แล้วทีนี้แต่ทีนี้บางคนก็ไม่ได้ทรัพย์นะก็หมายความว่าถ้าเราทําการสอดส่องในอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดีแล้วในหน้าที่การงานของเราเนี่ยทำถึงที่สุดสมประโยชน์ของมันแล้วเนี่ยอันนี้เราจะได้ทรัพย์แน่นอนทีนี้พอได้ทรัพย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำถูกแล้วทำดีแล้วได้ทรัพย์มาแล้วยังไงนั่นคือพอกทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเนี่ยเป็นพอกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยจะต้องมีการเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าด้วยความที่เป็นคารวะเป็นผู้ที่ยังครองเรือนใช้สอยเครื่องรูปไร้รูปทากินข้าวเย็นกินดีทองและเงินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนี่สำคัญนะสำหรับคฤหัสถ์ถ้าคุณได้มาแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่คุ้มครองรักษาในพุทธพจน์ตรงนี้พระเจ้าตรัสว่าด้วยความคิดที่ว่าอย่างไรเสียจะไม่ให้พระราชามาริบทรัพย์ไปจะไม่ให้โจรมาปล้นเอาไปไฟที่บึ้มบึ้มขึ้นเนี่ยจะไม่ทำลายหรือน้ำจะไม่พัดพาเสียหายหรือว่าถ้าญาติอันไม่เป็นที่รักจะไม่ยื้อแย่งเอาไปคำว่าพระราชาริบทรัพย์เอาไปเนี่ยก็คือเหมือนกับทางราชการแต่บางทีคุณถูกปรับอย่างเงี้ยอย่าให้ไปโดนปรับนั่นเป็นเรื่องการเสียทรัพย์ที่ไม่ควรเสียหรือว่าถูกภาษีย้อนหลังอย่างนี้แล้วเราก็จ่ายภาษีทำอะไรให้มันถูกต้องเกี่ยวกับระบบราชการแต่เพื่อที่จะไม่ให้ถูกเสียภาษีหรือว่าถูกปรับในลักษณะนั้นนั่นเป็นเรื่องเสียเงินแล้วก็รักษาไว้ดีโจรขโมยเราก็ดูแลไม่ให้เขามาปล้นเอาไปภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมคนนี้เราต้องสอดส่องดูแลในการที่จะรักษาเอาไว้ประเด็นก็คือว่าพอเรารักษาไว้อย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสียทรัพย์ไปเนี่ยแล้วมันก็ยังเสียนี่คือประเด็นแต่คือเหมือนกับว่ามันยังข้อแรกนั่นแหละที่พูดถึงความขยันคุณขยันเต็มที่เลยสอดส่องการงานอย่างดีแต่เงินก็ยังไม่ได้นะอุตส่าห์วิ่งหน้าวิ่งหลังเพื่อที่จะประมูลโครงการนี้ทำทุกวิถีทางแล้วนะซื่อสัตย์สุจริตด้วยแต่ก็ยังไม่ได้นะได้เงินมาแล้วหาเงินได้แล้วเงินที่เก็บไว้พยายามเก็บหอมรอมริบรักษาไว้อย่างดีกลับมาหายอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เลยต้องมีหมวดที่2ที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นั่นแหละนะว่าเราจะรักษาจิตของตัวเราเองอย่างไรในกรณีที่ถ้าเราไม่ได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของการถึงพร้อมด้วยความขยันการถึงพร้อมด้วยการรักษาเนี่ยถ้าเราทำถึงจุดของมันแล้วแต่คนที่มีบุญเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้านะคิดว่าจะต้องได้แต่คือคุณมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำการค้าขายอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอยู่ในธรรมแต่ทั้งสองหมวดนี้อย่างละ4-4เนี่ยยังไงมันก็ต้องออกผลบ้างมากหรือน้อยตามบุญที่เราได้สร้างไว้แต่ซึ่งแน่นอนในส่วนของภพต่อไปที่คุณทำมันจะสอดคล้องเกื้อกูลกันอันนี้จะอธิบายให้ทราบต่อไปในวันนี้ล่ะจะขอพูดถึงธรรมข้อที่3ในหมวดแรกนี้ในหมวดแรกนี้พูดถึงความสุขที่เป็นไปในปัจจุบันนั่นคือคุณจะต้องมีมิตรดีมีเพื่อนดีนั่นคือใครก็ตามที่เป็นคนดีเราจะดูได้ไงว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั่นดูจากว่าเขามีคุณธรรม4อย่างนี้ไหมมีศีลไหมศีล5เราธรรมดานี่ล่ะเป็นคนที่ปกติดำรงอยู่ในศีลธรรมดาไหมมีปกติอย่างนี้ไหม2มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ข้อที่3มีจาคะคือการให้การบริจาคการที่มีรู้จักให้ปันมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนยินดีในการให้หรือเปล่าแล้วข้อที่4มีปัญญาหรือไม่ปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงปัญญาในการที่จะละวางเห็นแง่มุมที่มันจะทำให้เกิดน้อมไปในการปล่อยวางได้รู้แง่มุมในการที่จะทำให้เกิดความที่จะไม่ยึดถือนั่นนี่คือลักษณะ4อย่างที่เราจะดูได้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนดีหรือไม่จะมีอีกนัยยะหนึ่งที่พูดถึงความเป็นเพื่อนดีบางทีก็มีอุปการะแก่เรา ห้ามเราเสียจากบาปตั้งอยู่ในความดีและรายละเอียดของเรื่องของความเป็นเพื่อนดีเนี่ยข้าพเจ้าจะมาพูดต่อไปนั่นจะขยายความให้มันละเอียดลงไปได้อยู่ซึ่งในที่นี้ถ้าเราจะดูคร่าวๆว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเราก็ดูที่คุณธรรม4อย่างอย่างที่ว่าศีลศรัทธาจาคะปัญญาแต่ว่าเขามีคุณธรรมอันนี้มากหรือน้อยแต่ถ้ายิ่งมีมากเราต้องยิ่งคบไว้เป็นเพื่อนแต่ถ้ายิ่งมีน้อยหรือไม่มีเลยเราต้องออกห่างอย่าไปคบคนพวกนี้แล้วก็เวลาที่เราคบกับเขาเนี่ยเราก็ต้องพูดจาพูดคุยเข้าไปหาทำความคุ้นเคยสนิทสนมกับบุคคลเหล่านี้ที่มีคุณธรรม4อย่างเหล่านี้เพราะว่าคุณธรรม4อย่างเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราดีขึ้นในเวลาต่อไปต่อไปด้วยข้อที่4ในหมวดแรกนี้ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอคือแน่นอนความเป็นฆราวาสก็ต้องมีรายได้มีเงินแต่จะมาจากแหล่งไหนก็ตามซึ่งในที่นี้เราจะเลี้ยงใช้จ่ายชีวิตของเราอย่างไรแต่พระเจ้าก็ได้อธิบายถึงว่าคุณจะต้องรู้ถึงกระแสเงินเข้าและกระแสเงินออกนะว่ามีความสม่ำเสมอคำว่ากระแสเงินเข้านี้ก็หมายถึงรายได้ของคุณรายได้เนี่ยต้องท่วมรายจ่ายนะรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับรายได้ต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับรายจ่ายที่เงินออกกระแสเงินออกกับกระแสเงินเข้าตรงนี้ต้องเป็นบวกฟังให้ดีนะในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กไล่มาจนถึงผู้ใหญ่แก่ก็ตามคุณก็จะต้องมีบัญชีของคุณอยู่เนี่ยบัญชีในที่นี้หมายถึงเรื่องการเงินนี่แหละแต่ทุกคนมีเงินเข้าทุกคนมีเงินออกทุกคนต้องใช้เงินบ้างในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกินอยู่พวกนี้ใครใช้จ่ายหาซื้อมาจากไหนเนี่ยคุณนอนที่นี่บ้านนี้ใครใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เป็นกระแสเงินออกแล้วเงินที่จะเข้ามาโปะมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเราต้องทราบนะผู้ที่จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องพวกนี้บางคนขายของได้เท่าไหร่วันหนึ่งไม่ได้จดตัวเลขนะประมาณเท่านี้แล้วรายจ่ายล่ะก็ประมาณเท่านี้ถ้าคุณไม่รู้ถึงขนาดเป๊ะเนี่ยอันตรายนะอันนี้อันตรายนะยังถือว่าไม่ทำตัวเป็นผู้ที่รู้จักการใช้จ่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอการเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบทเพียงชนะในที่นี้คือเราต้องทราบรายได้ของเรานะว่าอย่าให้ท่วมรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทราบให้ดีนะถึงสตางค์เลยล่ะถึงหน่วยสตางค์เลยล่ะถ้าจะให้มันถึงพร้อมจริงๆนะนะเราก็ต้องทราบถึงรายจ่ายแต่คุณรายจ่ายเท่าไหร่รายจ่ายเรื่อยๆรายๆนะค่านั่นค่านี่จดบันทึกไว้ไหมนะต้องทราบพวกนี้ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นนะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราต้องบันทึกเอาไว้นะบางทีมีภาษีสังคมจ่ายไปอ้าวลืมจดอันนี้เราก็ต้องทราบก็ต้องบันทึกเอาไว้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถือตาช่างนะหรือรูปมือของเขาในยกตาช่างปุ๊บเขาจะรู้ทันทีนะว่าขาดอยู่เท่าไหร่เกินไปเท่าไหร่นะตาช่างเนี่ยคือมันมีสเกลวัดนะหน่วยถึงขนาดกรัมนู่นน่ะละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ตาช่างสมัยนี้เราหาได้เพราะฉะนั้นในการทำบัญชีหรือในการที่เราจะต้องรู้กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกของเรานะต้องทราบแต่เพราะว่าถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะไม่สามารถบริหารจัดการในข้อแรกได้อย่างดีในข้อแรกที่เราจะทำงานเนี่ยคุณต้องสอดส่องนโยบายเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยตรงนี้คุณก็ต้องทราบว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างไรหรือว่าเราจะเพิ่มรายได้เราได้อย่างไรตรงนี้ต้องดูทีนี้ในการที่จะเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ต้องพอรู้แล้วว่าเงินเข้าเท่านี้เงินออกเท่านี้ทุกคนใช้เงินหมดละที่เป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นอะไรก็ตามเขาก็จะต้องมีรายได้รายจ่ายของเขาแต่ถ้าเป็นเด็กแม่ให้เท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแม่ก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราให้ลูกเนี่ยเป็นรายจ่ายของเรานะแต่ไปเป็นรายรับของลูกอย่างนี้นะพวกนี้ต้องทราบข้อมูลทราบแล้วยังไงก็ต้องมาทำการวิเคราะห์นะเหมือนอย่างบริษัทเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีตนะคือไอ้ระบบบัญชีของเขาเนี่ยแหละเขาก็ต้องมาทำการวิเคราะห์ทางบัญชีว่าเฮ้ยสถานการณ์ของบริษัททำงานเป็นยังไงบ้างนะด้วยบัญชีอย่างนี้นะเหมือนกันพอเรารู้ระบบว่าเฮ้ยเราจ่ายเท่าไหร่รับเท่าไหร่แล้วมาวิเคราะห์ดูดีๆนะว่าถ้าเราจ่ายมากเกินไปนะจ่ายมากเกินรายรับอ้าวมันเป็นไม่ได้ไงอ่ะมันก็ต้องแสดงว่าต้องมีหนี้สิเนี่ยต้องมีอะไรมาโปะหรือว่าต้องทรัพย์สินอะไรต้องหายไปบ้างนะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะมีคนด่าว่าว่าโอ้คนนี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าเผื่อว่ารายรับเรามากแล้วรายจ่ายเราก็เบียดกระเสียดเหลือเกินนั้นก็เบียดกระเสียดก็จะมีคนด่าว่าอีกว่าโอ้โหคนนี้แบบใช้จ่ายฟืดเคืองแร้งแค้นเหลือเกินนะอยู่อย่างแร้งแค้นอนาถาตายอดตายอยากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักทําให้เหมาะสมซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นที่ว่าเราต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของเราให้ดีนั้นถ้ารายรับเราน้อยเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือขึ้นรถเมล์ก็ได้ถ้ารายรับคุณมากคุณจะขับรถที่มันดีหน่อยรู้หน่อยก็สามารถทําได้ถ้าเรารู้จักว่าไอ้รายรับเราเท่าไหร่ล่ะและไอ้รายจ่ายเราเท่าไหร่ล่ะแต่ทําไม่ดีทําไม่ถูกตรงนี้นั่นนี่คือ4ข้อของความที่จะดํารงตนให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ในภพที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละหรือแม้แต่ในวินาทีนี้ก็ตามส่วนอีก4ข้อที่จะทําให้เราดีขึ้นในเวลาต่อๆไปนะเวลาต่อๆไปอาจจะหมายถึงพรุ่งนี้ปีหน้าในบั้นปลายชีวิตหรือแม้ในภพต่อไปหรือแม้แต่เข้าถึงนิพพานนู่นเลยระดับเหนือโลกเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ทําให้เราดีต่อไป4อย่างในหมวดที่2นั่นก็คือศีลศรัทธาจาคะปัญญานั่นเองได้พูดไปเมื่อสักครู่ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยเป็นคุณธรรม4อย่างศีลคืออะไรก็ศีล5เรานี่ล่ะในความเป็นสม่ําเสมอความปฏิบัติอย่างเป็นสม่ําเสมอในการที่เราจะรักษาศีล5เราธรรมดาแล้วข้อที่2คือเรื่องของศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองนะเรื่องธรรมะอะไรนะเราก็มีความศรัทธาตรงนั้นทําได้ทําไม่ได้ไว้ก่อนนะแต่อย่างน้อยให้มีความศรัทธาแล้วก็ที่3ในหมวดที่2นี้คือมีการให้การบริจาคนะเพื่อที่จะกําจัดความตระหนี่ในใจแล้วก็เรื่องของการให้เนี่ยก็เป็นการสร้างบุญด้วยนะสร้างบุญปุ๊บคนให้ทานคนรักษาศีลมันก็เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์นะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักเพื่อนดีที่เขามีการให้การบริจาคเนี่ยแล้วเราให้เราบริจาคมันก็จะไปออกผลในเรื่องการทำมาหากินของเราแต่ซึ่งบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าบางคนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เงินก็ยังไม่ออกแต่ยังไม่ได้โภคทรัพย์ที่หวังเอาไว้บางคนรักษาอย่างเต็มที่เลยแต่เงินที่เรารักษาไว้ก็ดันมาหายถูกปรับบ้างสูญหายบ้างไฟไหม้บ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าผมว่าเราสร้างกรรมดีในเรื่องของการมีศรัทธาในเรื่องการรักษาศีลการให้ทานพวกนี้และสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะค่อยออกผลออกผลในหน้าที่การงานของเรานี่เป็นระบบกรรมที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วถ้ามันหายไปแม้เราจะทําใจอย่างไรมันเป็นความทุกข์แต่ก็ยังมีข้อที่4ในหมวดที่2นี่นั่นก็เรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะรู้แจ้งว่าสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละให้เรามีความละวางขจัดกิเลสออกไปจากจิตให้ได้ไอ้ที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ากิเลสตัณหามันครอบงำรัดตรึงจิตใจของเราทำไมบางทีเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็โอ้ยเป็นทุกข์มากๆแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเรามีปัญญาแต่เครื่องที่จะตัดออกแต่ตัดกิเลสออกนะเราอย่างน้อยใจเรายังเป็นสุขบ้างแต่เจอโรคภัยไข้เจ็บกายเราอาจจะยังเป็นทุกข์แต่อย่างน้อยถ้าเรามีปัญญาอยู่ในใจรักษาจิตของเราไว้มีสติรักษาไว้แต่ใจเรายังเป็นสุขได้ใจที่เป็นสุขได้นี้แหละมันก็เป็นกำลังใจในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปนะเราไม่ทอดทิ้งการให้ทานไม่ทอดทิ้งการรักษาศีลตามศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาใน4อย่างแรกในหมวดที่1เนี่ยมันก็จะค่อยออกผลออกผลให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเราเป็นผู้มีความขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์จดบันทึกรายจ่ายทำบัญชีรู้รายรับรู้รายจ่ายคบเพื่อนดีพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขในปัจจุบันด้วยเราก็ไม่ทอดทิ้งการรักษาศีลการให้ทานอันนี้ก็เป็นบุญที่สั่งสมไปในการที่จะให้สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนั้นออกผลในขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องที่ไม่พอใจอะไรต่างๆเราก็มีปัญญาในการที่จะสลัดออกนะเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแม้4อย่างใน2หมวดนี้ท่านฟังมันสอดคล้องรับกันสําหรับชีวิตคารวะจริงๆในการที่จะดํารงตนให้อยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าทั้งในเวลาปัจจุบันนี้ในเวลาต่อไปทั้งในระบบโลกนี้และระบบเหนือโลกนะมันจะเป็นทางที่ทําให้เราค่อยๆไปได้แล้วก็ไอ้คําพูดที่ว่าโอ้ฉันยังไม่อยากไปนิพพานเลยเลิกพูดไปเลยท่านผู้ฟังนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้คุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังก็ตามชีวิตคุณต้องดีขึ้นนะคุณจะหวังก็ไม่ใช่บางทีหวังจนเลิกหวังไปแล้วโอ้ยหวังจนท้อแล้วก็เลิกแล้วก็พอมีกําลังใจก็กลับไปหวังอีกยังไงชีวิตคุณก็จะต้องดีขึ้น ดีขึ้นไปในแนวทางของผู้ที่ยังเสพกามผู้ยังครองเรือนอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดที่เรียกว่าดียอดเยี่ยมดีที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ฝึกแล้วจะออกมาดีได้อย่างที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าดีระดับนั้นก็คือจิตหมดจากราคะโทสะโมหะนะดีที่สุดนะไปถึงจุดนั้นได้แล้วในขณะเดียวกันในขณะที่เราจะไปถึงจุดนั้นในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสุขนะมีความสุขที่เกิดจากการอยู่เป็นคฤหัสถ์นี่แหละนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยนะเพราะว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติธรรมตาม4ข้อนี้ใน2หมวดนะคือเรื่องแรกการที่รู้จักทำมาหากินถึงพร้อมด้วยความขยันมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานนะที่2คือรู้จักการรักษาทรัพย์เอาไว้ให้ดีนะที่3คือความมีมิตรดีอันที่4คือการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอนะทำอย่างนี้แล้วหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรประสบความสำเร็จแน่นะเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้คือมันจะออกผลไม่ออกผลนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเราทำไปอย่างน้อยความสุขในใจเรามีนะเราไม่ขัดข้องในหน้าที่การงานและในขณะเดียวกันถ้าคุณมีอีก4อย่างเสริมนะจะทำให้อีก4อย่างแรกนี้มันออกผลได้4อย่างที่2นะก็คือเรื่องของศรัทธาศีลจาคะและปัญญาที่จะเสริมทำให้ไอ้ปัจจุบันที่เราทำอยู่นั้นมันออกผลมีความดีความงามออกมาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่ครองเรือนนะให้ท่องให้ขึ้นใจเลยท่านผู้ฟังให้ท่องให้ขึ้นใจแต่ละอย่างก็มีรายละเอียดที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังไปแล้วเนี่ยทบทวนดูนะว่าชีวิตของเรามันยังตรงไหนมันยังขาดอยู่มันยังแหว่งอยู่นะ4ข้อนี้เราไม่มีตรงไหนใน8ข้อนี้ตรงไหนเราทำได้เพิ่มนะเราพยายามทำนะ4ข้อแรกเราดีหรือยังนะ4ข้อที่2เราดีหรือยังลองลิสต์มาเพื่อนฉันมีใครบ้างเราคุณจะทำ4อย่างนี้ไปเปรียบเทียบดูเอ้คนนี้มันมีศีลไหมคนนี้มีจาคะไหมไม่มีแยกไว้อีกรายการหนึ่งอีกรายการแรกก็เอาเฉพาะคนที่มีดูก่อนนะพยายามคบหาสิบคบกับบุคคลเหล่านั้นเราก็จะทำธรรมะในทั้ง8ข้อนี้ให้ดีมากขึ้นได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังเอาไปปฏิบัติไปลองทำดูแล้วนะช่วยบอกหน่อยนะว่าชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ในการที่ฉันจะทำบัญชีในการที่ฉันจะรู้รายรับรู้รายจ่ายให้มันถึงระดับสตางค์นั่นเลยนะถึงหน่วยบาทนั่นแหละว่าฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่บางคนไม่ทราบด้วยซ้ำแต่ฉันมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ให้รู้เลยว่าเราสอดส่องอุบายในการทำงานของเราอย่างไรนะมาพิจารณาดูนะเรื่องศีลศรัทธาจาคะปัญญาแต่คุณทำการศึกษาไหมศีลเราดีไหมเรามาสอดส่องดูแล้วได้ผลเป็นอย่างไรถ้าต้องการจะแบ่งปันเราก็สามารถเขียนมาให้กับชาวทราบได้โดยเขียนเป็นจดหมายก็ได้หรือเป็นข้อความทางเว็บไซต์ตามที่อยู่ที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร